Dobro, danas smo označili predanje i živo predanje tradicije u Trniku, monaško predanje monaškog života koja je čudom motiv sačuvala do današnjeg dana, a u periodu druge polovine 20. veka ovog verskog monaštva u Srbiji je ogromnog značaja. Većina, zapravo, pozicija koje su postojala i ostala u ono teško vreme su bila ženska pozicija, mnoga od njih su nastala i razvijela se zahvaljujući ruskim monasima i monakinjama koji su bežeći od sovjetske okupacije našli utočište u Kraljevini Jugoslaviji, gde je i osnovana Ruska zagranična crkva i ostavili su neizbrisni trag. Bilo je govora, otac Aleksej govorio po mene više značajnih monaka, počevši sa mitropolitom, odnosno arhijepiskopom Vantanom Zapovitskim i njegovim duhovnim sinom Teodosijem, a značajno je svakako i žensko monaštvo koje su temeljile i ruske monaštine, ne samo one, ali su se svakako ostavljali na ono što su od njih naučili i dobili. U tom smislu veoma će nam biti zanimljivo izlaganje monakinje Teodore, namesnice manastira Vavidenje iz Beograda, koja će da nam govori na temu obnova srpskog ženskog monaštva kroz prizmu kuvežinskog sistema. Vaše preosveštenstvo, visoko prečasni oci igumani, visoko prečasne mati igumanije, prepodobni oci i sestre, blagoslovite. Pozivajući nas na današnje monaško sabranje, naš dragi domaćin Vladika Pakom je blagoslovio da napišemo referat o obnovi srpskog ženskog monaštva, tačnije o kuvežinskom sestrinstvu početkom 20. veka. Blagodarimo na pozivu za učešće na ovoj divnoj duhovnoj trpezi oko koje se evo okupiše vaše bogoljubive duše. Moji uvaženi prethodnici govorili su o savremenom monaštvu, a ja ću govoriti o ranijem periodu i monaštvu bez koga danas mi ne bismo bili ovdje. Crvena revolucija 1917. godine u Rusiji dovela do neviđenih jezivih stradanja, građanskog rata i uništavanja značajnih, a naročito verskih objekata, crkava i manastira. Najveći udar i posljedice podnela je Ruska pravoslavna crkva. Veliki broj ljudi u jednom trenu našao se pred izborom, otići ili ostati. Milioni ljudi kroz nekoliko godina napustili su Rusiju, u prvom talasu iz Rusije otišao oko 2 miliona ljudi, što klirika Ruske crkve, što vernog naroda. Izbjeglištvo je uvek put u neizvesnost. Gospod je učinio da ta emigracija bude u stvari poslanstvo sa velikom misijom i uzvišenim zadatkom da bude svetlost celome svetu, propovednici rasljeni po svoje vaseljeni. Rusija van Rusije, ruska duša umešena sa molitvama, bolom i suzama, to je bila zagranična Rusija. A Rusija pod bolševicima i bezbožnicima tada utonula je u mrak bogoborstva, iznedrila je milione stradalnika i mučenika da bi se potom digla iz pepela, i počela da vaskrsava u ponoći, čega smo mi, slava Bogu, svedoci danas. Velika stradanja su zadesila i naš srpski narod, kada je turski sultan Sulejman sa 3 miliona džihadista došao na Balkan, u Srbiju, koja je od tada vekovima bila neprestano u ropstvu, opustošena, unižena, opljačkana, srušenih crkava i manastira, spaljenih domova, uništenih porodica i sudbina. Bogom čuvana Srbija izdržala je tursko viševekovno ropstvo, zlostavljanje i uništenje svega, boreći se stolećima za opstanak svog naroda. Ništa bolje prema Srbima nije se pokazala ni Austro-Ugarska, tačnije carica Marija Terezija, koja je zatvarala manastire, crkve, zabranjivala bogosluženje i postrige, naročito knjige iz Rusije i uopšte prosvećivanje ljudi, činila sve da pravoslavlje i Srbi iščeznu. U Srbiji je zbog islamskog terora nestalo ženskog monaštva, ženskih opštežića, te su se pobožne devojke i udovice koje su želele monaštvo podvizavale i molile u svojim kućama ili na skrivenim mestima. Manastiri crkava, kao i sveštenika i monaha, bilo je vrlo malo. Mnoge crkve su pretvarane u džamije. Pojedini manastiri bili su sačuvani samo zahvaljujući tome što su bili u dalekim, zabačenim i nepristupnim predelima. I najzad 1867. godine Srbija se oslobodila islamske vladavine i stala na svoje noge. Desetkovana, osiromašena i poharana započela je svoj novi život koji sanjala stolićima pod islamskim ropstvom, držeći se svoje pravoslavne vere. Desili su se srpski narodni ustanci, balkanski ratovi i prvi svjetski rat. Godine 1920. Srpskoj crkvi vraćeno je dostojanstvo patrijaršije, odnosno uspostavljena je Srpska patrijaršija u Kraljevini Jugoslaviji, veštačkoj i nemogućoj zajednici tri veroispovesti. I kao melem na ljutu ranu dolazi ruska emigracija svoje takođe naučenoj srpskoj braći. Jedni drugima donose bremena, sreli su se ruski i srpski Teodul. Srpsko pravoslavlje neraskidivo vezano sa ruskim, još od vremena kada su na dvoru srpskog kralja Stefana Nemanje boravili ruski monasi koji su velikom ljubavlju prema monaštvu oduševili njegovog najmlađeg sina Rastka. I kasnije, od 14. 18. veka, bilo su česte se obje Srba u Rusiju. U Srbiji je u vreme turske vladavine tradicija ženskih manastira bila presečena i onemogućena teškim istorijskim prilikama, tako da do posle Prvog svjetskog rata nije bilo nikakvih izgleda za obnovu ženskog monaštva. Međutim, kod nas se pojavio bogomolješki narodni pokret kojim je rukovodio sveti vladika Nikolaj Ohridski Žički. Uz crkvi i manastire, što su ih u srednjem veku podzizali naši vladari kao zadužbine u kojima su se monasi i isposnici molili za spas duša narode i države, i koji su bili centri naše srednjevekovne kulture, postali su i naši ženski manastiri, što su ih u istu svrhu podizale srpske vladarke i žene naših despota, posljednjih srpskih vladara. Međutim, sve je to nestalo dolaskom islamske države. Dok je Srbija krvarila i umirala pod Turcima, u Rusiji pod uticajem Vizantije, gde je žensko monaštvo još od najstarijih vekova hrišćanstvo bilo veoma razvijeno, broj ženskih manastira je bio vanredno veliki. Mnogi su se ruski manastiri isticali svojom aktivnošću na kulturnom i socijalnom polju. Bilo je devojaka koje su tada iz Srbije odlazile u Rusiju da bi postale monahinje. Samo početkom 1920. više od 200.000 ruskih emigranata naselilo se na Balkanu, najvećim delom kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U ogromnom broju emigranata našao se veliki broj ruskih arhijereja, sveštenoslužitelja, monaka i monahinja. I upravo oni imaju ogromnu zaslugu za aktiviranje zamrlog crkvenog života u Srbiji. Ruski duhovnici imali su posebnu i veliku ulogu u obnovi i razvoju verskog života slovenskih zemalja koje su naseljavali, a posebno u životu i budućnosti Srpske crkve i Srbije. Nastojanjem, trudom, inicijativom ruskih duhovnika počeli su mnogi važni religiozni duhovni procesi. Preporod i ustanovljenje monaštva, velikim delom ženskog monaštva u Srbiji, dali su veliki doprinos razvoju srpske teologije, pastirskom radu, oplemenili su srpski duhovni život između dva svjetska rata, gradili crkve na zapadu tadašnje kraljevine, organizovali i osnivali duhovne škole, bogoslovski fakultet. Na predlog episkopa Niškog Dositeja, ministar vere doneo ukaz u maju 1920. po kome se na parohijsku službu u srpsku crkvu prima 250 ruskih sveštenika. Desetine ruskih monaha stiglo iz čuvenog Valanskog manastira. Oni su našli utočište u nekim srpskim manastirima, u Grgetegu, Jasku, Vrdniku, Beočinu, Miljkovu. U nekim manastirima Srbije postali su igumani, kao otac Sergij u Manasiji, arhimandrit Kiril u Svetog Prohora Pčinskog, episkop Mitrofon u manastiru Rakovice i Dečanima, iguman Venijamin u Svetom Naumu Ohridskom, u manastiru Petkovica kod Šapca nastojatelj je bio episkop Venijamin Petčenko, koje je tamo sabrao oko 30 ruskih monaha i poslušnika. U Grgetegu je bilo rupsko bratstvo na čelu sa jermonahom Avrosijem Korganovim. Za maticu obnovljenog srpskog ženskog monaštva u Srbiji smatra se veliki ruski ženski manastir Lesna. Od osnivanja po narednih 30 godina ovaj manastir je postao centar pravoslavlja u toj oblasti Ruske carevine. Manastir je bio posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Igumanijevog manastira bila je duboko verujuća, vrlo obrazovana i sposobna monahinja Ekaterina u svetu grofica Evgenija Borisovna Jefimovska. Njena verna pomoćnica, saradnica i nasljednica bila je igumana Nina Kosakovska. Lesinski manastir je bio prvoklasni ženski manastir u Ruskoj carevini, jer je imao jedinstvenu delatnost, da je stoga njegov značaj još veći zbog misije pravoslavlja u kraju, gde su katoličanstvo i unijastvo bili mnogo jaki i agresivni. To je bio aktivan i veliki kulturno-prosvetni centar Ruske crkve. Brojao je od 500 do 700 monahinja, od toga veliki broj obrazovanih, i oko 1000 dece koje su se u manastiru učila ili su pripadala sirotištu koje su sestre osnovale i vodile. Prema nekim izvorima, u manastiru Lesna služilo je oko 40 sveštenoslužitelja. Duhovnici lesinskih monahinja bili su sveti Jovan Kronštatski i sveti Ambrosije Optinski, i car mučenik Nikolaj Romanov dolazio sa porodicom u lesinski manastir i pomagao ga. Manastir imao niže, srednje i više škole, obdanište, sirotište i učiteljski fakultet. Monahinje su se bavili konopisom, zlatovezom, duborezom, knjigovezom, tkanjem. Pravile su sveće, cigle, testenine, slatkiše i sapune. Organizovale su i bolnicu, u okviru koja je bila čak i operaciona sala, imale su i patronažnu službu, apoteku i dom za stare. Pored svega toga imale su vašte, voćnjake, stoku, vodenicu, sabirale lekovite trave. U manastiru je vladao studijski tipik. Imale su dva kora od 60 monahinja, odličnih bojaca i jedan igumanski kor od 40 najboljih, vrhunski talentovanih i muzički obrazovanih pojaca. Velika želja igumanije Katerine bile da osnuje bogoslovsku školu za džakonise pri Lesni. Nesretni prvi svetski rat zapalio Evropi, monahinje iz Lesne bile su evakuisane. Tako je prekinut kolosalni rad manastira Lesne, stotine sestara otišle u Petrograd. Zatim su se monahinje osipale, odlazile u skitove manastira svog ili u druge manastire. Jedan broj sestara krenuo je u Besarabiju, u Rumuniju, međutim rumunske vlasti su zahtevale od monahinje izbjeglica da prime rumunsko državljanstvo i da bogosluže na rumunskom jeziku. Monahinje nisu htjele da pristanu na tako nešto i preko izbjeglih ruskih arhijereja stupile su u vezu sa kraljem Aleksandrom i patrijarhom Dimitrijem u Beogradu, koji su sa ostalim srpskim arhijerejima pozvali i primili rusku emigraciju, uključujući duhovnu. Ruska crkva u kraljevini dobija svoje administrativno ustrojstvo od 1921. godine, nakon održavanja Sveruskog crkvenog sabora u Sremskim Karlovcima i osnivanja arhijerejskog sinoda na čelu sa mitropolitom Antonijem Prapovickim, postaje duhovni stožer svih Rusa u rasejanju. Srpska crkva ruskim lesinskim monahinjama dodelila je manastir Novo Kopovo, gde su se one smestile, organizovale i produžile svoj bogugodni misionarski, prosvetiteljski i socijalni rad. Prvo što je Matija Katerina uradila po dolasku u Jugoslaviju bilo je otvaranje sirotišta za rusku i srpsku decu, bavile su se negovanjem siročadi i nevoljnih i radile teške poslove na manastirskim imanjima. Za 20 godina njihovog življenja u Kopovo odgajile su i vaspitale prema raznim izvorima od 500 do 1000 i po siročadi. Poredak i tipik bio ispunjen i u najmanje. Monahinje su bile potpuno predane duhovnom životu. Držale su bogosluženja i monaški ustav kao centar svog života. U Kopovo je bilo oko 80 monahinja sa igumanijama Ekaterinom i Ninom i duhovnikom protojerejem Aleksejem Neljubovim. Duhovnici su bili ruski monasi, šest sveštenoslužitelja. Dolazak ruskih monahinja u Kopovo oduševio mnoge Srpkinje, koje željne monaše dolaze u Kopovo i primaju postrige. Pošto su Srpkinje dolazile u velikom broju, osjetila se potreba za osnivanjem, to jest obnovom i drugih zapustili srpskih ženskih manastira. Tako se rasveta u manastir Kuveždinu, u kome su također živele i podizavale se zajedno i srpske i ruske monahinje. Kopovo i Kuveždin bili su duhovne oaze kako za mesne žitelje, tako i za sve koji su iz Kraljevine Jugoslavije i iz inostranstva dolazili ovdje da se napoje duhovnosti i nađu utjeku i pouku. Po blagoslovu patrijarha srpskog Varnave i mitropolita Antonija Hrapovickog u Srbiju je sa Svete Gore došao arhimandrit Kirik, koji je postao duhovnik svih monaških obitelji. Vremenom je Koplovsko sestrinstvo pod utjecem svog starca Kirika primilo određene svetogorske crte. Materijalnih sredstava je vremenom bilo sve manje, smanjila se dobrotvorna i medicinska pomoć sestrinstvu, ali je zato ova obitelj sa čudotvornom ikonom Majke Božije Lesninske služila kao duhovno pristanište za mnoge namučene duše, posebno ruske emigrante. U Kopovskom manastiru vršile su se svakodnevna bogosluženja sa velikom revnošću i ljubavlju uz predivno pojenje ruskih monahinja. Ljubav, srdačnost i gostoprimstvo, pažnja prema posetiocima, privlačili su mnoge na molitvu u Kopovo. Često su dolazili ruski studenti i mladi intelektualci, vrlo prosvećena i duboko verujuća, i igumanija Katerina imala je veliki utjecaj na omladinu. Tako je septembra 1925. godine u Kopovskom manastiru organizovan susret ruskog hrišćanskog studentskog pokreta, profesora Svetosergijevskog Parijskog instituta i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Iz Hopova i Kuveždina, koji su bili rasadnici monahinja, mnoge sestre bile su raspoređene po svim srpskim zemljama, da obnavljaju ne samo hramove, već i duhovni i bogoslužbeni život, okupljajući nove snage, nove sestre. Iz Hopova se obnovilo oko 30 novih obitelji širom Srbije. Osim svih igumanije Katerine i Nine, među znamenite monahinje ruskog porekla, koje su imale veliku ulogu u obnovi srpskog ženskog opštežića, našu zahvalnost i poštovanje dugujemo i sledećim ličnostima. Igumani Diodori iz manastira Divljane, igumani Sidoni iz manastira Petkovice, igumani Mihaili iz Leška, igumani Angelini Gračova iz Vavidenja u Beogradu, igumani Melitini iz manastira Temska. Bile su to ličnosti visoke duhovnosti, ljubitelji molitve i bogosluženja, plemeniti brižne majke kako monahinje, tako i svima vernima koji su im dolazili. Ruske monahinje na čelu sa igumanijom Ekaterinom i Ninom novi su apostoli našeg srpskog ženskog monaštva. Njihova imena treba da su u molitvama i diptisima svih srpskih ženskih manastira. Matija Ekaterina je bila starija i bolesna, ali bodrog i molitvenog duha. Motrila je budno na sve monahinje i na čistotu njihovog života. Usnula je u Gospodu oktobra 1925. godine, posle velikih dela i patnji koje je mužastveno podnosila. Sav teret rukovođenja sestrinstvom i manastirom bio je na shi igumani i Nini. Početkom drugog svetskog rata ustaši partizani ometali su život hopovske obitelji, palili, rušili manastirske zgrade, proganjali monahinje, pa su ruske monahinje u proleće 1943. godine po naređenju nemačke vojske napustile manastir u kome su se podvizavale više od 20 godina. Sa svojim duhovnicima i romanasima Nikandrom i Timolajem prelaze u Irig, a zatim u Beograd. Živjele su na Senjaku u malom stanu gdje se 1949. upokojila skigumanija Nina. U Beogradu su boravile sve do 1950. kada je jedan deo sestrinstva odlazio u Francusku sa igumanijom Teodorom. Jedan od predivnih fruškogorskih manastira Kuveždin osnovan je početkom 16. veka. Titor je Sveti Stefan Štiljanović. Manastir je posvećen Svetom Simeonu i Svetom Savi. Do početka 20. veka uvek je bio muški manastir. U vreme turskog ropstva tu su živjeli monasi iz manastira Slanci i Vinče. Ukazom patrijarha Dimitrija 1923. godine manastir Kuveždin je određen za prvi ženski manastir gde će živjeti monahinje Srpkinje. Za igumaniju je naznačena monahinja Melanija Krivokućin, sestra manastira Hopova. Igumanija Melanija rođena je u Deču 1886. godine u svešteničkoj porodici Belegišanina. Bila je udata za bogoslova i pravnika Nikolu Krivokućina. Sa ocem i mužem prošla je albansku Golgotu, a odatle su otišli u Italiju i tamo boravili do početka 1919. godine. Vratiše se u Srbiju, ona postaje udova i saznaše da je u Srbiji otvoren ženski ruski manastir, ona ostavlja svet i početkom februara 1921. stupa u popovsku obitelj. Kroz nekoliko meseci prima postrig iz ruke mitropolita Josipa Cvijovića, a postrigu su prisustvovali vladika Nikolaj Ohridski i vladika Dositej Niški. Ubrzo je igumanija Nina predložila i postavila za namesnicu manastira Hopova. Od ruskih monakinja Melanija se učila molitvenosti, poslušanju, ali i upravljanju brojnim sestrinstvom. Dakle, po ukazu patrijarha Dimitrija 1. novembra 1923. godine u manastir Kuveždin prešlo iz Hopova 19 ruskih monakinja i nekoliko srpkinja na čelu s igumanijom Melanijom Krivokućim. Novo sestrinstvo naselilo se u trošnom, siromašnom i zapuštenom manastiru. Materijalno stanje bilo je očajno. Život je bio vrlo naporan i monahinje su skudevale u mnogo čemu, ali je zato duhovni život bio na visini. Patrijarh Varnavar Osić je tokom kanonskog putovanja posjetio manastir Kuveždin, gde ga je dočekao episkop Niški Dositej sa nastojateljicom, ostalim sestrama i narodom okolnih sela. Na svetoj arhijerijskoj liturgiji patrijarh Varnava proizveo u činu igumanije vrednu na svetejicu monahinju Melaniju, podariše je igumanski krst i žezal. Štampa je u to vreme pisala o sestrinstvu u manastiru Kuveždina kao svojevrsnom čudu koje je zadivljavalo i oduševljavalo srpski narod. Sama igumanija Melanije dobila je u roditeljskom domu dobro obrazovanje od roditelja bogobojaživih i plemenitih, nasledila izuzetno vaspitanje i odgovornost. Među sestrama oba manastira uživala je veliki autoritet. U kovežinskoj obitelji vladao je red, poredak, disciplina. Monahinje se trudile da drže puno bogosluženja Kelenu pravilo, obavljale su sva poslušanja u kući, kuhinji, radionicama i na imanju. Igumanija Melanija se trudila da poslušanja koje sestre obavljaju budu u ravnoteži sa njihovim duševnim i telesnim snagama i zdravljem. Za poslovi radove na imanju mati je slala jače i zdravije monahinje i poslušnice, ali je uzimala i radnike kako bi svi poslovi bili urađeni blagovremeno. Često su se trudile da same sve obave jer su htjele da manastir poštede takvih troškova. Upornošću, mužestveno i sa molitvom one su istrajavale i živele u tako teškim vremenima i lošim materijalnim prilikama. Ipak svojim neumornim radom sestre su zajedno sa igumanijom Melanijom uspjele da postanu obitelji za ugled i poštovanje. Igumanija Melanija je sa sestrama obnovila divne rukotvorine u vezu i zlatu. Bavile su se ikonopisom, izrađivali su umetničke ikone iz 16. i 17. veka, arhijerijske odežde i mitre, prekrivače, brojanica od svile i zlatnih niti. Sestrinstvo se bavilo izradom sveće za svoje potrebe. Održavali su se sestrinski skupovi na kojima se duhovnik i igumanije namestnica poučavali mlađe sestre u veri, vladanju, disciplini, pojanju, čitanju i ostalim duhovnim dobrodeteljima. Kuveždin imao nekoliko hramova, glavna velika crkva posvećena je Svetom Savi. Pored je bila i kapela koja je posvećena Vavedenju Bogorodičnom. Manastir imao još dva paraklisa, jedan posvećen pokrovu Presvete Bogorodice, u kome se neprekidno čitao psaltir ispred ikone Bogorodične i drugi paraklis posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Kao druga slava manastira praznovao se praznik preobraženja i patrijarh Dimitrije tradicionalno dolazio da služi na ovaj veliki praznik. Inače je patrijarh bio i osnivač, duhovni otac i veliki dobrotvor kuveždinske obitelji, na koju je bio ponosan jer je važila za primjernu u Srpskoj crkvi i bila pod njegovim očinskim starenjem. I patrijarh Varnava Rosić bio je također zaštitnik i pokrovitelj kuveždinskog sestrinstva. Godine 1929. u Sarajevu crkvena opština osnovala i smestila tri dobrotvorne ustanove. Dečiji dom, obdanište, trpeza za siromašne. Odbor ove crkvene opštine i mitropolit Petar Zimonjić obratili su se vikarnom episkopu Irineju iz Sremskih Karlovaca da se upravo ovim ustanovama poveri monahinjama manastira Kuveždina. Iste godine u avgustu igumanija Melanija sa 6 monahinja odlazi u Sarajevo. Za nepunih mjesec dana odlično su organizovale celu delatnost. Dečiji dom i obdanište brojili su oko 50 dece od 3 do 7 godina. Mališani su vaspitavani u verskom i nacionalnom duhu, lepom ponašanju i pobožnosti. Nedeljom i praznicima monahinje su ih vodile na svetu liturgiju, na pričešće i tamo su deca pojenjem učestvovali na bogosluženju. U tadašnjim sarajevskim novinama Bratstvo između ostalog piše: sve tri ustanove održavaju se neumornim radom vrednih sestara manastira Kuveždina, koje su visoko podigle ugled našeg ženskog monaštva i koje su do sada pokazale najviši uspjeh u svome radu. I crkvene vlasti tog vremena konstatuju da su manastiri Kopova i Kuveždin prave košnice u kojima vlada savršeni red i duhovni mir, gde su potpuna i stalna bogosluženja i da se monahinje požrtvovano staraju oko siročadi. Krajem 1938. godine u Kuveždinu je bilo 50 sestara. Bilo je i dobrotvora koji su pomagali rad i život sestara i vaspitanika. Dece je bilo mnogo, monahinje su im pružale mnogo ljubavi, staranja i vremena. Sve je bilo u savršenom poretku, deca čista, vaspitana, zdrava i radosna, naučena molitvi i da vole bogosluženje. Sestre su požrtvovano spremale Bogu i Srbiji budućnost, decu koja su ostala bez roditelja, bez domova. I to je bilo veličanstveno svedočanstvo monahinja pred Bogom i pred ljudima. Tokom Drugog svjetskog rata manastir Kuveždin je teško stradao. Ustaše su došle u manastir i tražile da srpske monahinje u roku od pola sata krenu sa njima. Ruske monahinje tražile su da povedu i njih sa srpkinjama. Tako su 6. septembra 1941. srpske monahinje i igumanija Melanija odvedene u logor Caprak. Dvojica ustaša, Rukavina i Debeljak iz Sremske Mitrovice, preuzeli su manastir i bili tamo komesari. I naravno, odmah je Zagrebački muzej došao sa nekoliko kamiona i odneo sve dragocenosti iz manastirskog hrama, riznice i konaka. Stradala je arhiva, biblioteka, deo riznice sa crkvenim sasudima. U proleće 1944. ustaši Nemci minirali su crkvu i konake. Jedna od monahinja, Matijelena, je to posmatrala, pa misleći da je nevide sišla do zgarište da spase neke ikone i šta se još moglo. Ona je oko 20 ikona sakrila u paraklisu na groblju, ali su je ustaše videle i zverski ubile u ruševinama. Ruske monahinje su prešle u Vavedenski manastir u Beograd, u kojoj je bio metak manastira Poveždine, čekale povratak svojih sestara iz logora. Mati Avgusta je sa decom siročićima stigla u Beograd. Najzad na Krstodan iste godine ustaše su oslobodile srpske monahinje i one su izmučene došle takođe u Vavedenje. Sledeće godine u aprilu upokojila se igumanija Melanija. Njen doprinos razvoju preporodu monaškog života u ženskim opštežićima je ogroman, originalan i vredan svake pohvale. Nju je nasledila igumanija Angelina Gračova, Ruskinja iz Petrograda, koja je bila izvanredni umetnik ručnih radova, posebno zlatoveza. U manastiru u Vavedenju vladala je disciplina, duh i poredak koji je bio i u Koveždinu. Početak u Vavedenskom manastiru liči je na početak u Koveždinu. Vladala je oskudica u svemu, bilo je to postaratno vreme, jake stege komunizma, titoizma, osjećale su se svuda. Manastir nikada nije imao ni parohiju, ni ekonomiju i monahinje su morale same da se staraju oko svega. A pomoći sa strane bilo je sasvim malo. Sestri su obavljale svoje poslušanje redovnog bogosluženja i brinule o deci, siročićima koje su dovele sa sobom. Negovalo se karlovačko i rusko pojenje. Prvi duhovnik bio arhimandrit Rafajlo, a kasnije do današnjeg dana u Vavedenju služe beogradski sveštenici u penziji. Sestrinstvo je negovalo lepe odnose i sa ruskim podvorjem, ruskim sveštenicima Vitalijem i Vasilijem Tarasijevim. Poslednje ruske monahinje, igumanija Angelina Gračova, upokojile su se do 1970. godine. Kako igumanija Angelina, tako i igumanija Agnija, kao njene naslednice, takođe su posjedovale njene kvalitete, ozbiljnost i duhovni opit retkog formata. Ono što treba pomenuti kao misiju manastira Vavedenje je jedan sjajan period krajem prošlog veka, u kome je veliku ulogu imala i naša blaženopočevši igumanija Agnija Dmitrović. Naime, savremeno monaštvo u Srbiji se obnovilo i podmladilo 80. i 90. godina prošlog veka, blagodareći neumornom služenju, propovedanju i ogromnom trudu ispunjenog duhovnog nazidanja, tada i romonaka, sada naših uglednih arhijereja, episkopa Tanasije Jeftića, mitropolita Amfilohija Radovića i episkopa Irineja Bulovića. Ova tri episkopa, skete svetogorskog duha i visoke duhovnosti, budili su srpsku mladost i inteligenciju za veru, za duhovnost, za liturgijski život. U Beogradskom manastiru Vavedenje, u saradnju sa tadašnjom igumanijom Agnijom Dmitrović, oni su skoro deceniju i duže, ogroman broj mladih ljudi krštavali, venčavali, poučavali u veri. Često su držali predavanje, tribine i svakodnevne besede sa narodom. Veliko je blago da čovjek nađe takve nastavnike i istinske bogoslove koji su poznali Boga i tu ljubav i lični duhovni opit prenosili na mnoge željne Boga i spasenja. Blagodatno su delovali na sve koji su im dolazili i na one koji su se sreli sa njima. Naši duhovni oci su temeljno izučavali živote, podvige i opite svojih duhovnika i duhovnosnih staraca i monaka sa kojima ih je Gospod spajao, posebno u Grčkoj i na Tonu. Desetine i desetine mladića i devojaka zavolelo je monaški put i ubrzo su ispunili poluprazne srpske svetinje. Zažive plamen vere u mladim dušama koje su danas već iskusnije u duhovnom životu. Naši pomenuti arhijereji su svojim životom svedočili da su iskreni i verni učenici svetih otaca i svetogorskih staraca sa kojima su celog svog života u neprestanom opštenju. Ljubav prema bližnjima za molitvu, bogosluženje, upražnjavanje svetih vrlina, stremljenje ka podvigu bile su najčešće reči koje su naši oci upućivali mladima. Vratimo se sada na kratko još malo na početak preporoda srpskog ženskog monaštva i dva ključna manastira. Sestre koje su bile monahinje Kopova i Poveždinu verno su čuvale tradiciju Lesinskog manastira. Najviše zahvaljujući kopovskim monahinjama polako se obnavljalo srpsko žensko monaštvo. Godine 1924. postale su čak četiri ženska manastira, Kopovo, Kuveždin, Berovo i Sveti Ilija u Mirkovcima, sa ukupno 107 monahinja. Tako da već 1941. u Jugoslaviji ima 27 ženskih manastira sa 286 monahinja i 111 poslušnica. Šematizam za 1969. godinu broji 81 ženski manastir sa 658 monahinja i 187 poslušnica. A u mnogima od njih na svetiteljici su bile upravo kopovske i koveždinske monahinje, ruskinje i srpkinje. Srpkinje oduševljene svetim i divnim primjerom ruskih kopovskih monahinja pridušlih iz Lesne pohrlile su manastire iskreno, sa puno ljubavi i vere primale su postrige, pregrlile molitvu i učile se duhovnom životu. Iz kopovske obitelji iznikle su nove srpske obitelji po cijeloj Jugoslaviji. Osim Ski, Gumanije, Katerine i Nine, među znamenite monahinje ruskog porekla, koji su imale veliku ulogu u obnovi srpskog opštežića, našu zahvalnost i poštovanje dugujemo igumanijama Diodori, Sidoni i Mihaili, Angelini i Meritini, koje smo već pomenuli. One su imale svoje odane sestre, duhovne kćere, koje su srpskog porekla i takođe su dosta učinile za probuđenje, obnovu i razvoj srpskog ženskog ugašenog monaštva. Pomenut ćemo najznačajnije među njima, a to su igumanija Petronija iz manastira Svete Melanije u Zrenjaninu, igumanija Polinarija iz manastira Svetog Jovana Bogoslova i Ćelija, igumaniju Jefimiju iz manastira Kovilja i Rovanice, igumaniju Mihailu iz manastira Blagoveštenja, igumaniju Praksiju iz manastira Kalinića, igumaniju Savatiju iz Banje Risan, igumaniju Jelenu iz Ćelija, Ljubostinje i Žiče, igumaniju Angelinu iz Krepičevca, igumaniju Jefimiju iz Temske, Kovilja i Ravanice, igumaniju Nadeždu i Melaniju iz Kalište i Gornjaka, igumaniju Apolinaru iz Krušedola i igumaniju Devoru iz manastira Suvodola. Ruskinja igumanija Diodora Doktorova dobila od srpskih crkvenih vlasti upravo u manastirom Svetog Kirika i Julita u Caribrodu i tamo je živjela sa 20 ruskih monaknja i poslušnica koje je sa sobom dovela iz Žabkovskog manastira u Besarabiji. Doprinos ruskog monaštva obnovi srpskog, naročito ženskog monaštva, ogleda se u ustrojavanju monaškog opštežića na mnogo većem nivou nego što je zatečeno u Srbiji, u obnavljanju institucije ženskog monaštva, u napređivanju i intenziviranju bogoslužbene prakse, u prenošenju isihastičke prakse i tradicije najboljih ruskih obitelji u našu sredinu, u negovanju crkvene kulture i umetnosti, pojanja i ikonopisanja, u misionarskom radu sa narodom, u obnovi manastirskih hramova, ekonomija, u socijalnom radu, u posticanju razvoja monaškog kadra i kroz molitveno, podvižničko, liturgijsko svedočenje stvarnosti vaskrsenja u periodima velikih stradanja govote svoga naroda i naroda kome su došle po nevolji. Ogromna žrtva i trud, smirenost i vera, vrline i neizmeriva ljubav koje su imale i nama donele ruske monahinje, u tuđini do zadnjega daha, čeznući za svojom voljenom Rusijom, jako podsjećaju na žrtvu, trud i na smirenje i ljubav koja je krasila divnu starozavetnu ličnost Rutu. Ono što je voz rekao Ruti, mi ponavljamo svim ruskim monahinjama, našim duhovnim majkama i učiteljima, koje su nama pokazale i osvetlale put. Čuo sam ja šta si učinila svekrvi svoje po smrti muža svojega i kako si ostavila oca svojega i majku svoju, i postojbinu svoju, pa si došla ka narodu kojega nisi znala pre. Gospoda ti plati za delo tvoje i da ti plata bude potpuna od Gospoda Boga Izraeljeva, kada si došla da se pod krilima njegovim skloniš. Hvala na pažnju. Na posljednje počinje posebno spomenuti neki duhovni biti su veliču i svečanima i druge, ostali drugog traje.